عبداللہ بن دینار نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم قیامت کے دن کئی ظلمتیں یعنی تاریکیاں ہوں گی۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 6577۔